Cenușa Reasa, de Charles Perrault. Traducerea și adaptarea radiofonică de Maria Ioana Vasiloiu. Ce bine că ai venit! Bună ziua, fata mea! Masa este gata! Haide, așează-te! Arăți tare obosit! Ai doborât mulți copaci? Da, fetițo, da! Aoleu! Asta e întors mai devreme ca de obicei! Da, draga mea copilă! M-am întors mai devreme pentru că am să-ți dau o veste. Ascultă-mă cu luarea minte! Te ascult, tată! Tu știi că de când a plecat mama ta în lumea drepților, ne-am cuspodărit amândoi cum am putut. Eu am căutat să-ți fiu și mamă și tată. Iar tu, cu mânuțele tale mici, ai ținut casa curată și ai gătit așa cum te-a învățat scumpa mea soție, Dumnezeu să o ierte. Tată, nu-i așa că mama noastră era cea mai bună, cea mai frumoasă și cea mai veselă dintre jupânesele din ținut? Da, și cea mai înțeleaptă. Cât aș vrea să fie lângă noi, tare mult ne mai lipsește. Da, drăguța mea. Ai dreptate. Dar vezi tu, în casa asta este nevoie de o mână de femeie, pentru că grijile au început să te copleșească. La vârsta ta ai nevoie de îndrumările unei mame, iar eu am trebuință de un suflet cu care să împart amarul vieții. De aceea m-am hotărât. Duminica viitoare mă însor cu jupâneasa Margot, de peste deal. Am cunoscut-o la Iarmaroc. Să știi că este o văduvă cum se cade. Are și ea două fete, cu minți și ascultătoare. Ne vom uni viețile și... Vai, tată, îmi pare foarte bine pentru dumneata. Jupâneasa Margot va ști să-ți aline mâhnirea și să-ți fie sprijin. Abia aștept să am și eu surori. Să am cu cine să vorbesc, să cântăm și să ne plimbăm prin crâng. Da, copila mea, da. Iar jupâneasa Margot să-mi arate cum să brodez frumos, cum să mă gătesc la fel ca fetele din sat. Da, fetițo, da. Și purtările pe care trebuie să le aibă o fată de măritat. Ah, tată, nu mai vorbi de măritiși. Cred că încă nu a venit vremea aceea și apoi eu nu aș vrea să plec niciodată de lângă dumneata. Bine, lasă, ai dreptate. Încă nu ți-a sosit ceasul, dar nici mult nu mai e până atunci. Hai să vezi că mâine, poi mâine, un fecior mândru se va înfățișa să-mi te ceară. Tată, hai mai bine să ne gândim cum să împodobim casa și ce bucate să gătim pentru nunta dumitale. Mă duc chiar acum să fac curățenie în odăile de sus, unde vor sta jupâneasa Margot și fetele care îmi vor fi surori. Da, fetițo, da. Îți mulțumesc pentru inima ta bună și pentru înțelepciunea cu care primești schimbările din casa noastră. Dar cum altfel, tăticule? Oare cine să te înțeleagă mai bine decât fiica ta, pe care ai crescut-o singur cu atâta greu? Să știi, copila mea, că în sufletul meu nimeni nu-ți va lua locul cuvenit, iar amintirea scumpei tale măicuțe va fi mereu lumina care mă va călăuzi în viață. Tată, dar nu e nevoie să-mi spui. Eu mă apuc de treabă, iar dumneata dă fuga la croitor să-ți ia măsurile pentru straiele de mire. Nu se mai termină odată urările astea mitocănești. Mocofanii, a trebuit să se simtă și să plece mai repede pe la casele lor. Scumpa mea, nu te supăra, se bucură și ei pentru fericirea noastră. Vă mulțumim. Mai bine zis, se îndoapă și beau pe socoteala noastră. Eu n-am ostenit, bărbate, n-ai decât să rămâi tu cu ei. Eu mă duc în odaia mea să trag un pui de somn. Scumpa mea, așa ceva nu se face. Băi, să vezi cum o să se facă. Haideți, copilele mele, frumusețea noastră are nevoie de odihnă. Scumpa, da, amico! Draga mea, Copilele mele, nu plecați! Noi mergem la culcare. Să stai tu și cu fita după bețivanii ăștia. Uită-te și tu la ea. La domnișoară, ce nădușită e, ce nepieptănată e. Pa! I s-a întors până și șorțul cu fața la spate. Da, și îi atârnă părul numai șuvițe, șuvițe pe frunte. Ce să facă biata de ea dacă i-a servit într-una pe oaspeți? Nu i-a dat nimeni o mână de ajutor, nu? Cum vrei să ajut eu? Sau eu? Sau eu? Bărbate, cred că ar trebui să-ți dai seama că noi suntem doamnele acestei case și nu slugărim pe nimeni. Haide, fetelor, haide! Vai de mine și de mine! Grele zile mă așteaptă cu femeile astea. Fica mea, fica mea. Da, aici, tată. Uite, vezi, mama și surorile tale sunt obosite. Da. Du-te în odăile lor să vezi dacă nu le trebuie ceva. Te rog. Imediat, tată. Te rog, fata mea. Cine e acolo? Eu, mamă. M-a trimis tata să vă întreb dacă nu aveți nevoie de ceva. Cine ți-a dat voie ție nepricopsită să-mi spui mie, mamă? Să-ți intre bine în cap că pentru tine eu sunt doamna Margot. Iar fetele mele sunt domnișoara Javot și domnișoara Lolot. M-ai auzit? Da, doamnă. În odăile astea nu intri decât când te chem eu. Hai, hai, gata, gata. Piei, piei, piei din ochii mei. Murdaro, uită-te la tine, ești plină toată numai de cenușă. Și dacă îți place așa de mult cenușă, acolo să stai. Pe grâmada aia din bucătărie. Cenușăreasă. Cenușăreasă, cenușăreasă, cenușăreasă. Of, Doamne, bine că am terminat treaba, că acum vin de la plimbare doamna și domnișoarele ca să mă ia la rost și să mă trimită iar la spălat de rufe sau la săpat grădina și să-mi spună că sunt o leneșă care nu face nimic toată ziua. Poate că azi nu vor mai fi așa de ursuze. Doar le-am gătit ce le place lor mai mult. Cine să le mai intre în voie? Of, dacă n-ar mai face atâta mofturi, ce bine ar fi. Cine e acolo? Cine alta să fie decât nașa ta care te iubește? Nașico, ce bine că ai venit să mă vezi! Oh, vai, dacă ai ști cât de dor mi-a fost de tine! Și mie mi-a fost dor de tine, drăguța mea. Dar frumoasă te-ai mai făcut. Subțirica, înăltuță și ce ochioasă ești. Da, da, da, ce păr ca aurul, ce bujori. Scumpa mea, îi semeni atât de mult. Îi semeni tot mai mult, măicuței tale. Ce păcat că s-a dus atât de tânără și ne-a lăsat pe tata și pe mine. Ai nimănui. Ai nimănui, zici? Dar noua ta mamă și cele două surori nu vă iubesc? Una și cum? Ce să-ți spun? Tata este mereu plecat la muncă, iar eu rămân acasă, de eretic și pregătesc de mâncare. Doamna și fetele se duc și ele prin târg, așa că sunt toată ziulica singurică. Chiar așa, fetița mea? Da, nășico, dar să știi că nu mă plâng. Mai rău este că nu schimb o vorbă cu nimeni decât cu păsărelele care vin să ciripească la geam. Când jupâneasa Margot nu e la plimbare, mă cheamă și îmi dă să fac cele mai grele munci pentru ea și fetele ei. Să spăl jupoanele, să calc albiturile, să frec iar și iar tigăile, să le deretic odăile. Of, Doamne, dacă ai ști ce încăperi frumoase au, cu mobile lustruite, cu paturi moi și cu oglinzi în care te vezi din creștet până în tălpi. Of, Doamne, copila mea, nu pot să cred. Dar tatăl tău nu are nimic de zis? Nu, pentru că nu știe nimic. Ca să avem liniște în casă, eu rabd, fără să crâgnesc. Cum se poate asta, drăguța mea? Doamna Margot l-a îmbrobodit de tot pe tata. Îl ține sub papuc sărmanul. De ce să-l mai amărăsc și eu? Totuși ar trebui să afle ce se petrece. Să o ia și el la rost. Dacă bietul tata i-ar spune ceva, jupâneasa Margot s-ar face foc și pară. Ar începe să îndruge numai minciuni, să mă ponegrească, iar el ar fi nevoie să mă certe pentru ca să-i facă pe plac și să o îmbuneze. Vă să zic că așa stau treburile. Da. Văd că ai terminat de pregătit prânzul. De ce nu ești tu în livadă să culești flori, să iei o gură de aer curat? Nu pot! Trebuie să stau lângă vatră, pe grămada asta de cenușă. Nici în casă n-am voie să intru, ca să nu murdăresc mobilele. Și unde dormi? Doamna Margot mi-a dat o saltea ruptă de paie, pe care a pus-o în bucătărie, într-un unghier. Nu mai plânge. Nu mai plânge, copila mea. Ai să vezi că zilele nefericirii tale se vor sfârși în curând. Mai ai puțină răbdare. Doar nu degeaba ai canașă o sână. Mama vitregă și surorile tale sunt atât de urâcioase pentru că îți pismuiesc frumusețea, nevinovăția și purtările frumoase învățate de la măicuța ta. Știu și eu, nășico. Dar lasă că oricât ți-ar împopoțona ele cu cele mai bogate rochii, tu ești de 100 de ori mai frumoasă. Hai, gata, ștergeți ochii și dă-mi o sărutare de bun rămas. Pe curând, buna mea copilă. Pe curând și nu uita. Doar un bob zăbavă și lucrurile se vor schimba. La revedere, nășico, la revedere! Bună ziua, dragele mele! Bună ziua! O fi bună dacă zici tu. Îmi crește inima de bucurie de când vă văd pe toate așteptându-mă să vin de la muncă și ciripind fericite ca niște vrăbiuțe. Bine, bine, hai, lasă. Ce ești așa de zâmbitor? O fi descoperit vreun purcoi de bani într-o scorpulă și nu vrei să ne spui? Ai grijă, bărbată, să nu te împingă păcatul, că sunt cu ochii pe tine și tu știi că nu-mi scapă nimic. Ce bani, nevastă, ce bani! Am o veste, mai ceva decât o baniță plină cu aur. Ce mai stai? Ce mai stai? Zi odată, zi odată. Ce veste? Spune! S-a dat sfoară în țară cum că prințului nostru i-a venit vremea de însurătoare. De aceea sunt poftite la palat toate familiile de seamă care au fete de măritat. Dintre ele va fi aleasă viitoarea soață și regină și va sta alături pe tronul regatului spre fericirea supușilor săi. Nu mai spune. Și cine vor fi cei poftiți? Cine? Zi-o dată, cine? Păi crainicul mi-a dat de știre că suntem chemați și noi. Dar suntem pădurarii regelui și l-am slujit din tată în fiu de peste 300 de ani. Iar Maria sa ne-a prețuit întotdeauna cum se cuvine credința și supunerea. Da bine, hai, nu te mai umfla atâta în pene. Zi mai bine, când ai de gând să-mi pui niște bănișori în palmă pentru gătelile mele și ale fetelor? Chiar acum o să descui sipetul și o să vă dau câți bani vă trebuie. Repede! O să încep fără întârziere să umblu prin prăvălii. O să încerc împreună cu amândouă fetele cele mai noi pierdători și rochile care ne fiind cele mai bune, nu-i așa? Cum cu amândouă? Ai uitat că avem 3 fiice? Vezi bine, 3 fiice, sigur. Lasă că am eu grijă. Asta e treabă de femeie, nu-ți mai băgat un nas unde nu-ți fierbe oala, dragul meu. Da, bine, cum zici tu, nevastă? Supa este gata, s-a fript cirața, acum nu trebuie decât să vină și tata la masă. Cerușăreasă! Cerușăreasă! Tu te faci că n-auzi punturoasă! Vino eu de sus! Da, doamnă, imediat! Ai tot dacă ne trebuie cu ce stai! Nu-mi văd capul de treabă și tu huzurești! Poftim, avem 3 zile până la bal și rochile încă nu sunt gata. Apucă-te să strobești jupoanele și manșetele de dantelă. Da, doamnă. Doamnă, ceva tu nu mai știi să mai spui? Hei, cenușăreasă, să dai o fugă la modistă. Ne-a făcut niște pălării în formă de cornet împodobite cu cele mai diafane văluri, au ieșit minunat. Superbe, dar nici nu se putea altfel, doar ni le-a lucrat cea mai pricepută maestră. Am auzit că e chemată până și de regină. Ia aici un galben să cumperi cele mai fine alunițe de lipit pe obraz. Și nu uita să aduci restul. Nu cumva să-ți strecori vreun bănuț în sân, ai auzit? Vai, domnișoarelor, dar cum să fac eu așa ceva? Să te cunosc că prefăcut-o și să nu mai fie obraznică. Haide! Ai venit? Uf, doamne, și câtă treabă mai aveam. Când să mă mai duc să privesc grădina? Că doar buruienile nu așteaptă până își lipesc domnișoarele alunițele pe obraz. Mai repede, mai repede! Oh, doamne, Dumnezeule, acum vine trăsura ca să ne ducă la bal și... Păi că nu v-ați hotărât ce vă îmbrăcați. Gata! Eu aleg rochia de catifea roșie cu garnitură de dantelă englezească și fir de argint. Iar la gât îmi pun colanul de rubine. Da, mamico, dar eu am să îmbrac o rochie simplă. Simplă? Da, dar e simplă, dar e de mătase. Iar în schimb îmi voi pune mantia cu flori de aur și cingătoarea cu diamante, care nici ea nu e de aici de acolo, nu? Cerușirea să o vină să ne îmbraci, dragă. Da, hai, vino mai repede să ne îmbraci. Ce zici? Îți plac rochile noastre? Vai, dar sunt minunate, sunt minunate. Sigur, o să arătați ca niște domnițe. Dați-mi voie să vă aranjez faldurile. Așa. Acum vă cad mult mai bine. Da, și eu, uite-te puțin cum îmi stă părul. Ai, uite-te, e bine. Dacă mi îngăduiți, am să vă pieptăm puțin cocul. Da. Ei, ia spune-mi, cenușăreaso, n-ai vrea să mergi și tu la bal? Dar ce-aș putea căuta eu acolo? Da, chiar, ai mare dreptate. Ar râde toată lumea dacă ar vedea o cenușăriță ca tine, mă rog, apărând în sala de bal. Ia seama, cenușăreasă, să nu ne faci o pieptănătură, Anapo, dacă e mai tine să știi. Doamnă, priviți-vă în oglindă. Sunteți cum nu se poate mai frumoase, toate trei. Proastă, dar are gusta furisită. Da, arăt bine. Șafot! Șafot! Da. Nu mai ronții atâtea prăjituri, că nu o să mai încapă rochea de tine. Ce vrei, mamă? Ce vreau? Uite cum arăți. Asta... Nici nu am mai mâncat de două zile. Nu am mâncat cu gura plină. Acum sunt moartă de foame. Ce nu șerea să vină să ne strângi corsetele? Da. Prosto! Mă iertați. Prosto! Ai luat șiretul. Șiretul? Frumoasele mele, ține că nu gata. Bine că ai venit. Bine că ai să ne strângi corsetele. Da, sigur, cu plăcere. Nu mai mult la putere. Lasă-mă că nu mai poți. Fita ne-a rupt deja o duzină de șnururi. Deci vita mea, dar tu, fetițo, tu de ce nu te-ai îmbrăcat? Eu nu merg la bal. Cum să nu mergi? Așa, sigur, nu merge. Dezgârcit ce ești? Nu ne-ai dat destui bani, așa? N-am avut cu ce să-i cumpăr oră. Nu m-au ajuns banii? Nu. Hai, gata că a venit trăsura. Luați-o înainte că eu mai am ceva de făcut. Hai, uite. Micuța mea. Da, tată. Iartă-mă, n-am știut. Nu-i nimic, tăticule. Uite, ai să-mi povestești dumneata la întoarcere cum ați petrecut, da? Haideți, duceți-vă odată, gata! Auzi, ca să nu-ți pierzi vremea, nu așa, ca să nu te plictisești, ia săculețul ăsta și până vin eu de la bal să alegi boabele de mac, unul câte unul, de cele de mei. Ai auzit? Da, da, doamnă. Uf, doamne, ce sac mare! Cum să-i zbudesc eu să aleg toate boabele într-o singură noapte? Bună seara, copila mea! Bună seara, Nașico! Ei, dar mi se pare mie sau tu chiar plângi, drăguță? De ce nu-i spui nașei tale ce ai pățit? Doamna Margot mi-a lăsat de făcut o treabă peste puterile mele. Dacă o nu termin până se întoarce, o să mă pedepsească. Stai puțin... O să-ți chem cele mai pricepute ajutoare. Da? Rântunele mititele, arătați-vă în zbor să ne fiți de ajutor. Ah, nașa, ce de păsărele! Uite, au ales bobițele de mac într-o clipită și nu și-au păstrat în gușuliță niciun grăuncior de mei. Mulțumesc, scumpele mele rândunele, mulțumesc. Ei, dar acum ce mai e? De ce plângi, fetița mea? Aș vrea atât de mult. Aș vrea așa de mult. Ce? Ce ai vrea atât de mult? Știu, ai vrea să mergi la bal, nu-i da, așa? Da, da, așa. Bine. Vei merge la bal. Da? Hai, du-te în grădină și adu-mi cel mai mare dovleac. Îndată. Gata. Ăsta e cel mai frumos. Dar pentru ce trebuie? Hai să vezi, hai să vezi numai decât. Dovleac, dovlecel, crește măricel, fi trăsura arătoasă pentru fata mea frumoasă. Cu bacheta fermecată te voi transforma pe tată. Ce caleașcă minunată! Numai și numai de aur! Stai, că asta nu-i tot. Du-te la cursa de șoareci și vezi așa dacă s-a prins vreunul acolo. Hai! Nașă, sunt 6 șoricei! Bine! Acum ridică ușița cursei și lasă-i să iasă unul câte unul. Șoricuți micuți, micuți, dați zor să creșteți mari, să vă faceți armăsari. Șoricuți micuți, micuți, dați zor să creșteți mari, să vă faceți armăsari. Cu bacheta fermecată vă voi transforma pe tată. Nașico, ce bidivii focoș! Da, da, mai trebuie și un vizitiu. Ia vezi, nu s-o fi prins vreun guzgan în cursa din cameră? Oh, ba da, ba da, ba da. E un guzgan gras cu niște mustăți cât toate zilele. Hai, să-l scoatem și pe el. Guzgan năzdrăvan, vizitiu filarădvan, cu bagheta fermecată te voi transforma pe dată. Nașo, ce vizitiu, țanțoș! Și are cele mai frumoase mustăți care s-au pomenit vreodată. Hai, copila mea, acum mai du-te odată în grădină. Ai să găsești acolo 3 șopârle verzi ascunse după stropitoare. Aha. Adu-le. Îndată, Nașa, îndată. Iată-le. Bine. Cuconițe, șopârlițe, nu fugiți, că nu puteți. Voi veți fi cei 3 valeți. Cu bacheta fermecată vă voi transforma pe tată. Oh, ia te uită! În locul lor au apărut chiar niște valeți. 2 s-au urcat înapoi a trăsurii, iar al 3-lea s-a așezat pe capră lângă vizitiu. Și ce mai haine au! Verzi ca smaraldul, împodobite cu fireturi de aur. Ce frumos! Îți pare bine, drăguța mea? Da. Acum ai cu ce merge la castel? Da, dar cum să mă duc cu zdrențele astea pe mine? E, nu te grăbi. Ascultă-te scântecul. Rochiță zdrențăroasă, vei fi cea mai frumoasă, cu bagheta fermecată te voi transforma pe tată. Oh, ce frumusețe de rochie, numai aur și argint, bătută în pietre prețioase, nici în visele mele cele mai îndrăznețe, nu mi-am închipuit că voi purta un veșmânt atât de bogat. Nici nu știu dacă merita asta. Cum să nu meriți, copila mea? Hai mai bine să ne gândim cu ce te vei încălța. Chiar așa, Nașă, am și uitat de pantofi. Las pe mine. Îți voi născoci niște conduri cum nu s-au mai văzut. Ce fel de conduri? Niște conduri de cleștar. Da, da, aș avea nevoie de 2 căpăcele de ghindă. Căpăcele de ghindă? Uite, iată-le, iată-le. Dar ce faci cu ele? Ce știu eu mai bine. Căpăcel, mititel, te vei face papucel. Căpăcel, mititel, te vei face papucel. Căpăcel, mititel, eleganți! Acum? Toaleta ta de bal este gata. Ce spui? Hai, vino încoace. Uite-te și tu puțin în oglindă. Nașo! Prințesa asta din pasme sunt chiar eu? Nu-mi pot crede ochilor! Nu mă recunosc! Cu atât mai bine, pentru că așa nu te vor recunoaște nici ochii răi. A, ce bine! Hai, dă-mi o sărutare și du-te. Domnul să te ocrotească. Sărut mâna, Nașă! Rămâi cu bine! Copila mea! Da? Ia aminte! Miezul nopții să nu te găsească la castel. Pentru că dacă vei mai sta o clipită după ultima bătaie a orologiului, caleașca se va preface la loc în bostan, caii în șoareci, lacheii în șopârle, iar rochia ta frumoasă se va transforma la loc în zdrențele pe care le-ai purtat până acum. Voi face precum ai spus, Nașo! Yeah! Hai, Gudimino! Du-te, du-te, copila mea, du-te și bucură-te de frumusețea și tinerețea ta. Petrece, dânțuiește fără grijă, eu te voi vechea. Oh, ce plictiseală! Toată noaptea am dansat cu liota asta de domnișoare care se întreg să-mi facă ochi dulci. Aș lua-o la fugă și nu m-aș opri decât la capătul lumii, dar n-am încotro. Trebuie să le fac pe plac părinților mei și să nu trec pe nimeni cu vederea. Simt nevoia să iau o gură de aer proaspăt. Mă duc în grădină să mă răcoresc odată și să mai scap de privirile astea iscoditoare. Ce vântuleț plăcut! O trăsură întârziată! Cine să fie prințesa nespus de frumoasă care coboară din ea? Este singură și privește nehotărâtă de jur împrejur. Am ajuns, dar parcă îmi vine să plec repede înapoi. N-am curaj să intru. Ce nebunie m-o fi împins să-i cer nașei mele ajutorul pentru o asemenea nesăbuință? Prințesa, domnița mea, îngăduie-i umilului tău servitor să te călăuzească. Parcul este întunecat și te-ai putea rătăci. Hai, hai, vino! Mulțumesc, să nu îndrăznesc să... Prințesa mea, lasă sfiicinea deoparte să intrăm. Să intrăm în sala de bal. Ce minunată! Ce frumusețe! Ai. Ce eleganță! De ce a tăcut orchestra? Nu mai vrea nimeni să danseze? Să cânte orchestra! Domniță, binevoiește să dansezi cu mine acest vals. Maria ta... Te rog, ce poate fi mai frumos decât să dansăm uitând de toți ceilalți? Hai, vino lângă mine! Cu bucurie, Maria ta! Nu te-am mai văzut niciodată la balurile curții, prințesă. Cine ești? De unde vii? Unde te-ai ascuns până acum, frumoasa mea necunoscută? Ai fermecat pe toată lumea, privește! Toți curtenii, toți mesenii, toate doamnele te privesc cu încântare! Cât e de grațioasă! Cuvintele Măriei tale mă fac să mă înroșesc. Modestia domniei tale nu poate fi decât pe măsura drăgălășeniei cu care ai fost dăruită de Dumnezeu. Alăturarea acestor însușiri este de-a dreptul cuceritoare. Uite, și tatăl meu, regele, este copleșit de apariția domniei tale. Îl vezi? Îl vezi cum șușotește la urechea mamei? Ha, acum îți zâmbesc amândoi. Cât despre doamnele de onoare, ce să mai zic, nu au ochii decât pentru rochia pe care o porți cu atâta grație. Sunt sigur că mâine se vor îmbulzi toate prin prăvălica să-și facă și ele una la fel. E, bineînțeles, dacă vor avea norocul să găsească un brocard la fel de bogat și croitori la fel de iscusiți. Dar Maria, nici atunci nu-ți vor putea sta alături, pentru că nici una nu poate avea cingășia purtărilor tale. Nici una nu poate avea în priviri atâta nevinovăție. Maria ta, valsul s-a terminat. E, nici n-am băgat de seamă, prințesă. Ochii tăi m-au fermecat încât am uitat unde mă aflu. Maria ta, nu sunt vrednică. Să lăsăm vorbele de prisos. Haide, vino să te înfățișezi părinților mei și apoi să ne așezăm la ospăț. Vin. Maria ta, nu ai mâncat nimic din bunătățile de pe masă. Nu este de ajuns să te privesc și să-mi potolesc foamea. Ce aș mai putea dori? Ce bucate se pot asemui cu dulceața care ți izvorăște din glasul atât de melodios? Și ce băutură poate fi mai răcoritoare pentru inima mea arsă de dor decât elixirul sorbit din pocalul neprețuit al sufletului tău? Mărite prinț, șoaptele măriei tale parcă mă poartă undeva printre culmi nevăzute de ochi omenesc. Mă sperie și mă farmecă totodată. Mă simt cuprinsă de o arșiță necunoscute. Aceeași arșiță m-a cuprins și pe mine. Dar cum leacul ei nu-l găsim aici, să încercăm să ne mai alinăm setea cu fructele din coșulețul acesta. Mulțumesc, Maria ta. Ce prințesă frumoasă, ce purtări alese. Cine-o fi? De când a venit prințul, a stat numai lângă ea. Hai, nu te mai colba așa, bărbate. Ce ai mai văzut femeile arătoase până acum? Ia uite, uite, uite. Prințul i-a dat un coș cu fructe. Vai, ce aș mai gusta și eu o portocală. Domnișoară, iertați-mi îndrăzneala. Da? Am auzit fără voia mea că poftiți la portocalele din coșuleț. Da! Luați, vă rog, și dați-le și frumoaselor doamne care vă însoțesc. Vai, dar știți, mulțumesc, dar sunteți prea, nu știu cum să spun, sunteți prea nu, bună. Nu hățat-o, coșută-mi și nouă. De cap să mănânci, ești fiind stare să pluci cu el, să mănânci numai tu. Și tu ce te amesteci? Mie, Mila, dar nu ție. Fetelor, fetelor, ne facem de râs. Niște proaste, niște proaste. Mai bine ați învățat de la prințesa asta cum să vă purtați. De unde o fi venit? Dacă n-aș ști că cenușărea s-a rămas acasă, la ale semințe de mac, aș vrea că domnița asta este ea. Foarte curios. Scumpa mea prințesă. Maria ta. N-ai vrea să ieșim puțin în parc? Noaptea e atât de blândă, iar luna luminează toate aleile. Maria ta, spune-mi, este aievea sau visesc cu ochii deschiși? Trandafirii din jurul nostru, adierea care ne recorește, clipocitul picăturilor de apă ce cad în fântână. Cingașa mea, domniță, cred că doar pe tărâmul minunat al zânelor se mai poate vedea o făptură atât de dulce ca tine. Castelului a bătut 11 ceasuri și 3 sferturi. Ai binevoit, Maria ta, prințe, să ne întoarcem în sala de bal? Se cuvine să mă închin în fața măriilor lor, regele și regina, înainte de plecare. Da, nu încă, frumoasă domniță. Noaptea este abia la jumătate. Mai putem petrece multe ore împreună. Mai avem de dansat, auzi? Muzicanții se pregătesc să ne farmece din nou cu melodiile lor. Maria ta, dacă mi-ai îngăduit să plec chiar acum, mâine seara aș fi iar în sala de bal, gata să-ți îndeplinesc poruncile, ca o sclavă credincioasă. Nu, prințesă, eu sunt cel care îngenunchează la picioarele tale ca un sclav, cel mai fericit sclav, dornic să te slujească până la sfârșitul zilelor lui. Cu bine, Maria ta, pe mâine. Slujitori, să vină caleașca prințesei. Noapte bună, Maria ta. Lumina liniștită a stelelor să-ți vegheze somnul și să te legene cu cele mai dulci visuri. Noapte bună, făptură minunată. Fii încredințată că visul cel mai dulce este cel pe care îl trăiesc acum, când te privesc pe tine. Noapte bună. Pe mâine. Și nu întârzia, pentru că voi tânji de dorul tău până ce te voi revedea. Nașă, Nășico. Da, copila mea. Spune-mi cum a fost. Cam povești. Prințul a dansat numai cu mine. M-a poftit să vin și mâine la palat. Îți mulțumesc, Nășico. Îți mulțumesc pentru atâta fericire. Nu ai de ce să-mi mulțumești, fetițo. Hai, acum du-te la culcare. Ești obosită. Nici nu vine să cred că s-a terminat balul. Iartă-ne că te-am trezit din somn, fetița mea. Iartă-ne. Doamne. A fost frumos la bal? Da, mai întreb. Dacă ai fi fost și tu acolo, nu te-ai fi plictisit. Și ați dansat cu prințul? De unde prințul nu avea ochi decât pentru o prințesă venită, mă rog, nu știu, cine știe de unde. Cea mai frumoasă fată pe care am văzut-o vreodată. Chiar așa? Da. Cum o chema? Cine era? Cine era? La, nu o cunoaște nimeni și nici noi n-am izbutit să o tragem de limbă. Deși, să știi că a stat de vorbă cu noi. Ne-a făcut o mulțime de complimente. Ne-a dat până și fructe din coșulețul pe care tocmai îl primise de la prim. Vrei să-mi spui coșul pe care l-ai hățat tu cu tot? Gata! Ce-o rovăia la asta? Mamă. Hai la culcare! Mâine trebuie să fim odihnite și proaspete și cine știe, poate că prințul o să danseze și cu voi. Da, e normal. Oh, domnișoară, dar ce fericită trebuie să fiți. Ce n-aș da să o văd și eu pe domnița aceea frumoasă. Mâine n-aș putea să merg și eu la bal? Tu la bal? Domnișoară Javut, n-ați vrea să-mi împrumutați rochia galbenă pe care o purtați în fiecare zi? Asta e bună, auzi? Rochia mea galbenă! Auzi, ce-i trece prin cap? Cum să-mi împrumut rochia unei cernușernițe murdare și urâte ca tine? Ar trebui să fiu nebună! Chiar? Nici nu credeam că o să mi-o dea. La urma urmei, ce să fac eu cu rochia ei? Ce tot bombă? Ne adu lumânările și iau înainte să ne luminezi drumul. Las-o, nevastă, că trebuie să fie ostenită. Dă-mi mie lumânarea, copila mea, și tu du-te să te culci. Nici să nu te gândești! Asta e bună. Mai te vreau să văd dacă ai terminat treaba pe care ți-am lăsat-o. Da. Cum? Ce e asta? După cât ești de puturoasă, mă și mir cum de-ai ales așa de repede boabele. Ales toate boabele. Rog, da. Bine, hai du-te și tu o dată la culcare, că mâine trebuie să ne pregătești rochile, nu-i așa, pentru a doua zi la bal. Da, haide. Chiar. Noapte bună, doamnă. Noapte bună. Somn ușor, tăticule, somn ușor. Dumnezeu să te binecuvânteze, copila mea. Și să-ți dea putere ca să poți răbda. Sunt ușor, tăticule. Nașă, unde ești? Surorile și părinții au plecat iar la bal. Iar jupâneasa Margot mi-a lăsat un sac și mai mare cu boabe de ales. Uite-mă, cumpa mea. De boabe vor avea grijă tot rândunelele. Cât despre tine, știi ce ai de făcut, nu? Uh-huh. Iar eu? Cu bacheta fermecată te voi transforma pe tată. Ce spui? Îți place rochia din seara asta? lumânașă, parcă ar fi țesută din raze de stea și vopsită de mâna unui înger în culori desprinse dintr-un curcubeu. Chiar așa și este. Razele de stea căzute pe pământ în zori de zi au fost prefăcute în boabe de rouă ce oglindesc toate culorile curcubeului. Îngerii le-au cules și ți-au țesut din ele acest strai. Hai, dar nu mai zăbovi. Du-te cu bine, copila mea, și nu uita, miezul nopții nu trebuie să te găsească la palat. Prințesa mea! În sfârșit ai ajuns. Gândul că s-ar putea să nu mai vii mă speria de moarte. Am trecut prin toate chinurile iadului până când ți-am zărit trăsura. O, rog pe Maria ta, prințe, să mă ierte, dar nu am putut sosi mai devreme. Domniță, de acum nu-mi mai pasă de nimic. Ești lângă mine și m-ai făcut fericit. Mai fericit decât ar putea fi vreodată un muritor. Maria ta, și eu sunt fericită că te pot vedea. Adevărat, domniță? Da. Vino, vino, iute, să ne lăsăm furați de vraja muzicii și a dansului. Nici nu știi cât am așteptat să te țin lângă inima mea. Și mie mi-a fost dor să fiu din nou aici, să-ți privesc chipul și să-ți ascult glasul. Prințesă, acum știu că fericirea are chipul tău, are vocea ta, are parfumul tău. Te-am găsit și nu te mai las să pleci niciodată. Nici eu nu aș mai vrea să mai plec de lângă domnia ta. Dar trebuie să o ascult pe Nașa. De ce ai căzut pe gânduri, cingașa mea, domniță? Hai, lasă-le uitării. Hai, vino. Ce se aude? Oh, miezul nopții. Ce mă fac? Am uitat că ultima bătaie de orologiu trebuie să mă găsească departe de castel. Maria ta, trebuie să plec cu bine. Domniță, unde alergi așa? De ce te-ai smuls din brațele mele, domniță? Domniță, stai! Oh, bine că am ieșit la timp din castel. Iată-mă din nou în zdrențele mele. Slavă Domnului că nu m-a văzut prințul. Oh. N-ați văzut o prințesă ieșind din castel? Nu, Maria ta! Cum? A trecut pe aici o fată sărmană îmbrăcată, sărăcăcios. De ce, de ce, de ce ai plecat? Ce mă fac acum? Nu știu nici numele, nici unde stă. Cum te voi regăsi? Oare ce strălucește acolo pe alea în lumina lunii? Un pantofior de cleștari al ei. L-a pierdut pe când fugea sprintenă ca o căprioară. Pantofiorul ăsta e salvarea mea. O să mă ajute să o găsesc. De mâine, crainicii vor da de știre că toate fetele din regat trebuie să-l încerce. Sunt sigur că doar ei se va potrivi, pentru că nicio altă femeie din lume nu poate avea un picioruș atât de mic. Cerușelează-o! Deschide ușa mai repede odată! Îndată, doamnă, îndată! Fata mea! Ați petrecut bine la bal? Vai, a fost ceva nemaipomenit! Să vezi, prințesa de aseară a venit iar, dar la miezul nopții a fugit! A fugit așa, da, de fugit. Repede, că și-a pierdut un pantofior de cleștar! Frumos, cum nu-i altul! Ce, frumos, și prințul, în loc să danseze, așa cum ar fi trebuit, cu toate celelalte fete... Da, mamă, așa... N-a făcut altceva decât să stea să privească la pantofi și să ofteze. Ce? Vezi bine că s-a îndrăgostit până peste urechi de domnița care a pierdut pantofiorul. S-a îndrăgostit. Bietul prinț, se vedea pe chipul lui că e tare amărât. Îmi pare rău pentru el, dar și pentru prințesă. Ia mai dat cine pricopsit-o. Ce te pricepi tu la prinț și la prințese? Stai pe grămadă ta de cenușă și taci. Las-o, nevastă, nu mai nepăstui sărmana de ea. Toată ziua rompotește, freacă, mătură, spală. Unde să vadă ea prinț și prințese? Hai, copila mea, du-te să mai furi un ceas, două de somn. Hai, scumpa mea. Noapte bună, tată. Noapte bună. Odihnește-te și dumneata. Of, of, of. Asta e ultima casă din regat în care trebuie să intrăm. Și tot n-am găsit-o pe prințesa inimii mele. Toată suflarea femeiască a încercat pantofiorul, prințesele, ducesele, doamnele de la curte, apoi târgovețele și țărâncile. Zadarnic! Pantofiorul de cleștar nu i s-a potrivit niciuneia. Ultima nădejde îmi este căsuța de acolo. Gărzi! Chemați-l pe stăpânul casei! Plecăciune, măria ta! Casa mea nu este vrednică de cinstea pe care o faci. Poftește! Poftește! Poate ești însetat, poate ești ostenit. Poftește să te odihnești sub umilul meu acoperiș. Ah, poftește, măria ta! Fetele mele abia așteaptă să ți se înfățișeze. Tocmai asta și voiam, cinstită jupăneasă. Oh. Chemați-le, vă rog, de îndată în fața mea și puneți-le să încerce acest pantofior de cleștar. Ce-ați? Da, mamă! Hai, repede! Da. Celei care îi se va potrivi, așa? Îi voi da inima mea. Hai, mi se poate. Odată cu averea și cinstea de a fi soție. Eu vreau să-l încerc. Mai eu. Ce? A furisit pantof. E prea mic. Hai, încearcă tu. Nu te mai opinte atâta că nu ți-e bun. Dă-l încoace. Dacă nu mi-intră călcâiul. Doamne, ce-i de făcut? Oare sunt sortit să nu-mi găsesc niciodată aleasă? Jupâne, alte fete nu mai în casă. Nu, măria ta, nu. Nu sunt decât două fete. Ba mai este una, măria ta. Șpan. Știca mea din prima căsătorie. Ce mai stai pe gânduri? Cheamă-o de îndată. Măria ta, fata asta nu are de ce să vină. Nu, și e doar o cenușăreasă plină de funingine, e murdară și piedicată. Lolot, ia-mi și mie să încerc pantofiorul. Poftim. Doamne, dar ce ai nevastă? Nu ești în toate mințile? Las-o pe cenușăreasa. Ce auzi, năzbuție? Să o lase pe cenușăreasa să încerce un pantofior care nu mi s-a potrivit mie. După cât e de neghioabă, cred că nici nu știe cum să-și pună pantofiorul în picior. Vai, nu, Maria, ta. Cenușăreasa să murdărească frumusețea asta de pantofior. Las-o nevastă să încerce și ea. Am spus că toate fetele din regat vor încerca pantofiorul. Să vină aici, în fața noastră, și să-l încalțe. Copila mea! Copila, da, tată, mea. Da. Vino să-i te închini măriei sale. Sluga măriei tale, luminate prinț. Bună ziua, fetiță. Jupăneasă, dar fata asta nu e cum spuneai. Nu e nici murdară, nici împiedicată, iar frumusețea ei o îndreptățește și mai mult să încerce pantofiorul de cleștar. Haide, fata mea, nu te sfii. Încalță-te. Cum ți-e voia, măria ta? Doar așa, ca să văd și eu dacă mi-este bun. Iată! Ți se potrivește de minune, draga mea. Înseamnă că tu ești aleasă și nimeni alta. Vino lângă mine. Păcat însă că nu avem și perechea pantofiorului. Cred că se află în buzunarul meu, măria ta. De unde ai tu celălalt pantof? Nu cumva l-ai furat? Fata mea nu este hoață! Da, și atunci de unde l-are? Da. De unde l-are? Hai să ne spună! O să vă spun eu. Cu bacheta fermecată vă voi arăta pe tată. Zdrențele de pe ea s-au transformat într-o rochie nespus de frumoasă. Mărite prinț! Da! Iată-ți aleasa pe care ai căutat-o cu atâta deznădejde. Dulcea mea domniță, iată-te în sfârșit. Iată-o pe aceea după care tânja sufletul meu. Priviți-o cu toții și minunați-vă! Asta e prințesa necunoscută! Da, ea e și poartă o roche mai frumoasă decât la bal. Iar diadema din părul ei strălucește de-ți ia ochii. Copila mea, ești la fel de frumoasă ca scumpa ta măicuță. În ziua anunții noastre. Ființă neasemuită, sunt nespus de fericit că te-am regăsit. Să mergem la castel. Să începem pregătirile de nuntă. Draga noastră soră. Draga noastră soră. Iartă-ne că... am fost cam urcioase cu tine și... Spune-ne ce să facem. Să ne îndreptăm greșeala. Ce trebuie să facem? Și eu, copila mea, iartă-mă și pe mine, care, Doamne Dumnezeu, ne-am fost atât de orbită de dragostea pentru fiicele mele, încât că și tu aveai nevoie de mama. Așa, așa. Mă voi strădui să-i spășesc păcatul trufiei și a răutății până la sfârșitul zilelor mele. Iartă-mă și pe mine, fetițo, că nu am știut să te apăr. Nu, nu, tată, mamă, nu am ce să vă iert. Lolot, și tu, Javot, veniți să ne îmbrățișăm ca niște adevărate surori. Da, să ne îmbrățișăm. Să uităm tot ce a fost. Iar voi, dragii mei părinți, nădăjduiesc să fiți mereu lângă mine. Sigur că da, cum să... Să pornim, ne așteaptă serbările. Măria ta, vei îngădui să chem familia la curte? Numai pe ei îi am și aș fi bucuroasă dacă m-ar însoți în aceste clipe. Așa să fie, precum spui, mireasa mea iubită. Vor trăi cu noi la castel! La castel! La castel! Ne vom găsi și surorilor tale niște soți de ispravă. Sigur. Mulțumită? Mulțumită? Nici cerul în nemărginirea lui nu ar putea cuprinde atâta fericire câtă este în inima mea. Iar nașa voastră va veghea ca fericirea aceasta să dureze de-a pururea. Îți mulțumim, iubita noastră nașă! Trăiască mii! Trăiască mii! Prințul nostru și frumoasa lui soție, ce să iasă! Ați ascultat Cenușăreasa de Charles Perrault, traducerea și adaptarea radiofonică de Maria Ioana Vasiloiu. Distribuția a fost următoarea: Cenușăreasa, Maria Dinulescu; tatăl, Mihai Niculescu; Margot, Ruxandra Sireteanu; prințul, Răzvan Popa; zâna, Irina Movilă; Javot, Roxana Joița; Lolot, Anne Marie Ziegler. În alte roluri, Violeta Berbiuc și Gheorghe Pufulete. Redactor, Irina Soare. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică, Leonard Popovici.